Mishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Politiek geschokt door rapport Kille behandeling Joden, luidde de kop in het Algemeen Dagblad afgelopen 10 december. Schokkend noemen Haagse politici het optreden van de gemeente tegenover holocaustslachtoffers. De vraag is niet of, maar wanneer we vergoedingen gaan uitkeren. Er was al iets bekend over de dubieuze handelswijze van de gemeente bijna 70 jaar geleden. Maar het beeld dat oprijst uit het nieuwe rapport van onderzoeker Robin de Sla hakt er bij de Haagse gemeenteraad flink in. Beschamend, verschrikkelijk. De kilte van de gemeente destijds slaat me nu nog koud om het hart, zegt CDA-fractieleider Danielle Koster. Wat een schande, verzucht ook VVD-fractieleider Martin Wilsdorfer. Het is beschamend dat de gemeente dit nu pas probeert recht te zetten, meent raadslid Richard de Vos. De reacties passen bij de conclusies van het onderzoek waartoe de gemeente opdracht had gegeven. Honderden Joodse huizenbezitters of hun erfgenamen moesten direct na de oorlog alsnog erfpacht of straatbelasting betalen over de jaren dat ze ondergedoken zaten. In concentratiekampen waren opgesloten of in het geval van de erfgenamen als de eigenaren waren vermoord. Zelfs het feit dat hun huizen door de bezetter waren ingepikt was voor Den Haag geen reden om af te zien van de naheffingen. Dit is een zakelijke transactie, heet het. In het rapport van de Sla wordt ook de Joodse huizenroof in Den Haag onderzocht. De gemeente Den Haag kocht 100 Joodse huizen van de bezetter die deze had geconfiskeerd. Na de oorlog was Den Haag wel tegemoetkoming, komend naar de Joodse Hagenaars die hun huis terug wilden, concludeert de onderzoeker. Vandaag heb ik vanwege zijn rapport de schrijver hiervan. Manishma, Robin. Het gaat goed met mij. Dankjewel voor de vraag. Het is de laatste tijd vanaf de presentatie vorige week donderdag van het rapport mijn bevindingen aan vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en burgemeester van Aartsen is het vrij hectisch gehad. Hoop reacties gehad vanuit de pers, de politiek waar ik dan zelf over gelezen heb, maar ook van vakcollega's die reageren op mijn bevindingen. En misschien is het goed voor de luisteraars. Even, wie ben je in het kort? Mijn naam noemde hij al. Ik ben Robin de Sla. Ik ben zelfstandig historicus. Ik heb lange tijd bij het Nationaal Archief gewerkt in Den Haag. 4 jaar geleden besloot ik om voor mezelf te beginnen als ZZP'er, zelfstandig historicus en publicist, omdat ik me meer met onderzoek wilde bezighouden. Ik doe onderzoek in opdracht van het Nationaal Archief, bijvoorbeeld, maar ook het NIOT, Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Holocaust en Genocidestudies en andere opdrachtgevers. En ik schrijf daarnaast recensies en boeken. Boeken ook? Ja. En wat heb je voor een aantal boeken geschreven of studies? Rapporten? Ik werk met een vriend van mij, een vriend en historicus Edwin Klein, aan een driedelig naslagwerk over de NSB. Het eerste deel is eind 2009 verschenen. We hebben het onderzoek afgerond van deel 2 en we zijn inmiddels begonnen met schrijven. Afgelopen voorjaar verscheen boek 1941 Het Masker Valt, wat ik in opdracht van het NIOT schreef. Komend voorjaar, maart, verschijnt het boek van mij over de oorsprong en de ideologie van het fascisme. Interessante onderwerpen. Je doet ook lezingen, dus we kunnen je ook een keer uitnodigen voor een lezing hier, begrijp ik. Dat kan zeker. Oké. Ja. Hey, je hebt een vraag gekregen uit Den Haag. Wie heeft jou exact de vraag gesteld om een rapport te schrijven? Nou klopt, dat is misschien nog even aansluitend bij jouw vorige vraag over mijn achtergrond. De erfpacht kwestie speelde het eerst in de gemeente Amsterdam natuurlijk. De gemeente Amsterdam gaf opdracht aan het NIOT om onderzoek te doen. Er werd mij ook gevraagd om een vergelijking te maken met andere gemeenten. Ik maakte deel uit van het onderzoeksteam van het NIOT. En ik hield me bezig met Den Haag. Dat rapport Openstaande Rekeningen van Hinke Piersma en Jeroen Kemperman is vorig najaar verschenen. Na aanleiding van de publicatie daarvan werd duidelijk dat ook in Den Haag zich misstanden hebben voorgedaan. De burgemeester heeft de opdracht gegeven, BMW heeft opdracht gegeven om daar nader onderzoek naar te laten doen. Ik ben toen benaderd omdat ik mij al bezig had gehouden met Den Haag. En ik heb de afgelopen maanden ben ik daarmee bezig geweest. Ja, want het officieel verzoek kwam in maart, als ik het goed heb. Hè? Ja, ik ben zelf iets later benaderd. April ben ik gevraagd en in mei heb ik met mensen van de gemeente rond de tafel gezeten. Hebben we de scope van het onderzoek besproken. Gaandeweg het onderzoek is besloten om dat toch te verbreden. Waar ik blij mee ben. Aanvankelijk was de focus lag echt op de houding van de gemeente Den Haag tegenover de Joodse eigenaren van ontroerend goed. Dat is nog steeds het centrale thema van het boek of van het rapport. Maar er is toen besloten om dat in een veel breder historisch en maatschappelijk kader te plaatsen. Die roof van het Joods ontroerend goed, die in heel Nederland plaatsvond, ook in Den Haag, dat is een onderdeel van een veel grotere antisemitische politiek van de bezetter. Dus dat kun je niet helemaal los van elkaar zien. Nee. En heb jij het rapport alleen geschreven? Ik heb het rapport alleen geschreven, ja. En daar werd mee akkoord gegaan? Ja, ik kan zeker. Me voorstellen dat men zegt een heel team of zo. Nee, er is voor gekozen om het door mij alleen te laten doen. NIOT heeft het rapport meegelezen, van opmerkingen voorzien. Hinke Piersma heeft zich daarmee belast. Dus in die zin heb ik wel feedback gehad van het NIOT. Ja. Wat was, in het kort voor de luisteraars die eigenlijk niet echt weten waar het over gaat, wat was als het ware de kern, het verzoek, het probleem waar de gemeente Den Haag eigenlijk een antwoord op wilde hebben? Kun je dat vertellen? Zonder al te veel technische details te geven, want dat zal misschien de kern van de vraag was: welke houding heeft de gemeente, het gemeentebestuur aangenomen tegenover die Joodse eigenaren van ontroerend goed? Tijdens de bezetting zijn er geroofde panden uit Joods bezit gekocht door de gemeente. En hoe heeft het gemeentebestuur zich na de oorlog opgesteld? Heeft er ten aanzien van die gekochte panden rechtsherstel plaatsgevonden? En we weten uit het voorbeeld van Amsterdam dat er na de oorlog werden de Joodse eigenaren dan wel hun erfgenamen. In veel gevallen waren die eigenaren natuurlijk vermoord. Werden die benaderd met naheffingen van erfpacht en straatbelasting. Tijdens de bezetting had de gemeente daarvoor wel de betreffende organisaties benaderd die die panden beheerden met het doel om ze te verkopen. Dat waren de Nederlandse Grundstückverwaltung, een Duitse organisatie die samenwerkte met Nederlandse handlangers. In Den Haag waren dat de AMBO en Nobiscum. En tijdens de bezetting zijn die organisaties wel benaderd door de gemeente met het verzoek van erfpachtkanon moet betaald worden, straatbelasting. Wat is straatbelasting? Want dat ken ik helemaal niet. Maar hoe moet ik dat zien? Weet je dat? Het staat in het rapport wel uitgelegd. Ik zal het hier heel kort even in de kern. Straatbelasting is een belasting waarbij de eigenaar van ontroerend goed een bijdrage levert, omdat de gemeente voorziet in allerlei voorzieningen aan die straten, zoals verlichting, schoonhouden van die straten. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Ja. Dus dat is, dat heeft nu een andere naam gekregen. Het heeft inmiddels een andere naam, denk ik. Voordat wij gaan kijken naar het rapport en de uitkomst, zou ik toch aan je willen vragen voor de luisteraars of je wat kan beschrijven over wat jij in je rapport doet. Want je rapport is, ik dacht, 110 pagina's. Klopt, ja. Het is een vrij lijvig rapport geworden. Ik heb het gelezen met belangstelling, hoewel ik sommige delen wat snel doorheen ben gegaan om het op tijd klaar te hebben voor jouw bezoek hier zo. Maar ik heb aardig wat opmerkingen en aantekeningen gemaakt. Ik kan denk ik wel uren met je hierover praten. Wat ik best wel zou willen ook trouwens hoor, maar voor het radioprogramma is het te lang. Kun jij voor mij beschrijven, want je hebt een aantal bijzondere en toch wel prikkelende opmerkingen gemaakt over hoe was de situatie in de Tweede Wereldoorlog? Want daar gaat het om. Wat deed de Duitser en hoe werkte de Nederlandse overheid mee? En misschien is het gewoon goed om je op bij Den Haag gewoon te houden. Nou, in het algemeen wat we zien bij het Nederlandse bestuursapparaat, bij de bestuurders en bij de ambtenaren, is wat historicus Wigert ten Haven noemt een beschermingshypothese. Men ging ervan uit dat als men tot op zekere hoogte meewerkte, een aantal delen van onze nationale identiteit, onze eigen Nederlandse samenleving, behouden zouden kunnen blijven. Dat niet heel Nederland genazificeerd zou worden naar Duits model. Dat is door een andere historicus ook wel defensieve collaboratie genoemd. Het is niet collaboratie uit grond van ideologische verbondenheid met die naties, maar collaboratie uit keuze van de twee minste kwaden. Je moet in zekere zin meewerken, want dan kun je andere dingen voorkomen. In de praktijk is gebleken dat het een glijdende schaal is natuurlijk. Mensen, bestuursapparaten, ambtenaren gingen steeds verder mee in het verlenen van medewerking aan Duitse maatregelen. Kun je stellen dat, als ik je mag onderbreken, over het feit dat er mensen op bepaalde plaatsen ook werden gezet, en bijvoorbeeld een burgemeester, een politiecommissaris, dat een hele bewuste antisemitische mensen waren? Heb je dat, kan je dat concluderen? Nou, het rare van Den Haag is, de burgemeester de Mansi, die voor de oorlog burgemeester was, die wordt al vrij snel afgezet vanwege massale protesten in Den Haag op Anjerdag, de verjaardag van Bernard. Dan wordt Van der Bilt wordt genoemd als waarnemend burgemeester, dus eigenlijk in die zomer 1940 al. En die blijft dat 2 jaar. Pas in de zomer van 1942 wordt er een NSB-burgemeester benoemd, Westra. Van der Bilt was van huis uit, hij heeft ook in de Tweede Kamer gezeten, een conservatieve liberaal. En bij hem zie je ook inderdaad die meegaandheid. In bepaalde opzichten protesteerde hij af en toe tegen deze Duitse maatregelen, maar uiteindelijk verleende hij altijd zijn medewerking. In het geval van Den Haag is het ook niet Westra, de NSB-burgemeester, maar Van der Bilt die als eerste opdracht geeft tot de aankoop van geroofd Joods ontroerend goed. En dat is best wel schokkend. Je zou het van de NSB-burgemeester verwacht je het, ligt voor de hand, ja, dat hij weinig empathie heeft met zijn Joodse stadsbewoners. Bij Van der Bilt valt het je tegen, want je denkt, deze man hult in principe niet met de bezettingsautoriteiten, maar kennelijk vanuit een soort ambtelijke instrumentele visie werden die panden gekocht in het kader van stadsvernieuwing, stadsrenovatie. Ja. Okay. Er was nu geen onteigeningsprocedure voor mogelijk. Men kon op vrij gemakkelijke wijze die panden in bezit krijgen. Okay. Voordat we daar verder op ingaan, is het toch wel interessant. Misschien kun je daar ook wat vertellen, omdat je daar ook over schrijft in je rapport, over de rol van Sijs Inquart en hoe stap voor stap door de verordeningen eigenlijk heel systematisch werd gewerkt om de Joden volledig uit de maatschappij te halen. Kun je misschien in het kort, ik heb bijvoorbeeld gelezen, jij noemt als eerste verordening nummer 6. En dat gaat over het benoemen van de Joden. Wie is Joods in Nederland? Kun je meer voorbeelden geven over zaken die er gedaan zijn? Nee, dat is goed. Kijk, in het algemeen, eerste Joodse, anti-Joodse maatregelen vonden plaats al in 1940. Joodse ambtenaren werden toen bijvoorbeeld op non-actief gesteld. Pas het jaar daarop zijn ze daadwerkelijk ontslagen. Maar aanvankelijk treedt die bezetter aan het hoofd, Rijkscommissaris Sijs Inquart, die treedt op het gebied van antisemitische maatregelen nog redelijk voorzichtig op. Dat verandert. 1941 is een cruciaal jaar. Begin van het jaar worden Joden verplicht om zich te registreren. En dat lijkt schijnbaar een administratieve maatregel. Op jezelf niet laten registreren staat een straf, geldboete of gevangenisstraf. Meeste Joden, vrijwel alle Joden laten zich registreren. Vrijwel niemand kon natuurlijk toen de consequenties overzien van die maatregel. Want die maatregel uiteindelijk, door die maatregel, is de omvang en de intensiviteit van de Jodenvervolging is mogelijk geworden. Op dat moment was duidelijk, dit is de groep die letterlijk geregistreerd staat, wie we gaan vervolgen. Die vervolging of dat antisemitische beleid van de bezetter in het algemeen, dat bestaat uit een aantal facetten. Ten eerste het maatschappelijk isoleren. Joden werden mochten geen lid meer zijn van bepaalde organisaties, zich niet meer in bepaalde openbare gelegenheden komen. De tweede, het ontrechten. Ja. Steeds meer rechten werden van Joden afgenomen. En als derde, het onteigenen. Steeds meer bezittingen en werd een vast patroon gevolgd. Bezittingen moesten worden geregistreerd, zeg maar aangemeld. Dan werd het in beheer genomen. Althans, dat heette beheer. In de praktijk was de eigenaar elke zeggenschap of zijn bezit kwijt. En de derde, de verkoop. Dat was tenminste het uiteindelijke doel ervan, om die bezittingen te verkopen. Misschien een leuk om even, of tenminste leuk, helemaal niet leuk, maar even ter aanvulling over wat je nu zegt, het in bezit nemen. Dat de Joden moesten alles, al hun rechten, al hun bezittingen, al hun effecten, alles moest ondergebracht worden bij een Joodse bank. Daar een afsplitsing kwam, daardoor was er ook vertrouwen in zekere zin. De Liro in Amsterdam. En daar zijn schattingen over. Niemand weet exact het bedrag wat daar werd gestald. Dus daar moeten we voorzichtig over zijn. Maar tussen de 325 en de 455 miljoen is daar aan waarde op geplaatst. Ik heb dat omgerekend op een website en daar moeten we ook voorzichtig mee zijn, want dan weet ook niemand of dat exact klopt. Maar dan praat je over al gauw maximaal 6 miljard. En wat ik ook dan eigenlijk wil toevoegen, wat ik ook heb gehaald uit jouw rapport trouwens, is dat er in Nederland in totaal 107.000 Joden zijn gedeporteerd. En er zijn er maar 5200 teruggekomen. En dan zeg je in je boek, en dat treft mij dan heel erg, ook vanwege de liefde natuurlijk voor het Joodse volk, dat het totaal aantal slachtoffers in Nederland, het totale aantal in de hele oorlog, daarvan was de helft, was Joods. Terwijl het percentage van de bevolking wat Joods was, begin van de oorlog maar 1,57% was. En dat, als je die cijfers ziet, is dat wel heel treffend. Ook als je gaat kijken dat in Den Haag 1 op de 30 was een Joodse inwoner. En het is ongelooflijk als je dan leest wat er dan allemaal gebeurt, over wat jij beschrijft, over wat er met de Joden wordt gedaan, stap voor stap voor stap. En dan heb je al die besluiten en dan beschrijf je ook, misschien kun je dat zelf vertellen, maar op 19 mei 1941 is er dan een vergadering. Ik begreep dat je niet weet exact of dat in Den Haag was of ergens anders, dat maakt op zich ook helemaal niet uit. Was er een vergadering met Seyss Inquart en daar werd ook het een en ander besproken. Ja, nou, vermoedelijk was die vergadering in Den Haag. Seyss Inquart was gezeteld in Den Haag. Dat was een vergadering met verschillende hoge vertegenwoordigers van het Duits gezag. En daar is besloten om dat alle Joden uit Nederland verwijderd zouden worden. En er werd een heel even ingenieus als kwaadaardig plan voorgesteld. Ze zouden zelf voor een deportatie gaan betalen. En dat is ook precies wat is gebeurd tijdens de bezetting. Duitsers confiskeerden Joodse bezittingen, roofden, is in mijn optiek een beter woord hiervoor, en betaalden daar deels ook de Jodenvervolging zelf mee. Dat is ook het hele bizar, ongelooflijk. Ja. Ja, en dan zeg je ook nog dat eigenlijk alles werd geroofd van ze, werkelijk alles. Ja. Werd stap voor stap werd dat weggenomen. Behalve één ding wordt er dan genoemd. Onder andere één ding, zo zeg je dat volgens mij in je rapport, wat de Joden mochten houden. Dat klopt, het was de zilvervulling in hun tanden. En ik heb dat voorbeeld gebruikt, wat ik zelf ook in de literatuur tegenkwam, omdat het dat kleine voorbeeld, dat illustreert eigenlijk het die hele jodenvervolging, die ontrechting, onteigening, de roof van hun bezitting. En uiteindelijk, iedereen weet wat er met die gebitsvulling is gebeurd. Het is een heel gruwelijk detail wat eigenlijk een veel groter verhaal duidelijker maakt. En daarom heb ik hem hier vermeld. Ja. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Robin, we zijn net geëindigd met het verhaal hoe de Joodse bevolking helemaal leeggeroofd is van al hun bezittingen. We eindigden ook met de vullingen en we weten wat ermee gebeurd is. Uiteindelijk is het rapport bedoeld om te kijken hoe is er gedaan na de oorlog met de Joodse mensen, met hun bezittingen. Misschien is het toch wel even goed om te kijken wat er in de oorlog gebeurd is, voordat we kunnen kijken na de oorlog. Wat ik heb begrepen is dus dat er twee bedrijven in Den Haag waren. Die kun je misschien nog even noemen. Dat was ANBO, Algemeen Nederlands Beheer Ontroerende Goederen. En Nobiscum. En dat waren twee organisaties, bedrijven die samenwerkten met de Duitsers. Joodse eigenaren van ontroerend goed die werden verplicht via een Duitse verordening om hun bezittingen aan te melden bij de Nederlandse Grondstoekverwaltung. Die nam formeel dan het beheer, en beheer uitdrukkelijk tussen aanhalingstekens, over van dat bezit. In de praktijk besteden ze dat uit naar Nederlandse handlangers. En de ANBO en Nobiscum, dat waren van die handlangers, die voerden het beheer uit en probeerden die panden te verkopen. Nou ja. Je beschrijft ze niet zo heel netjes in je boek. Het waren geen lieve jongens. Het waren nee. Afgezien van dat ze zich natuurlijk met een hele dubieuze handel bezighielden van geroofd, ontroerend goed van een systematisch vervolgde bevolkingsgroep, was ook de manier waarop de bedrijfsvoering plaatsvond, die was niet geheel vrij van geld achterover drukken, onttrekken aan de kassa, objecten verkopen waarbij er zwart moest worden betaald. Dus ja, afgezien van de kwalijke kant van de handel, maakte de betreffende bedrijfsleider zich nog ook op allerlei andere manieren schuldig aan. Ja. Nou, als je in je rapport leest ook wat je daarover beschrijft, over de details wil ik nou niet op ingaan verder. Vind ik wel weer frapperend wat er met deze heren, als je ze zo kan noemen, gebeurd is na de oorlog. Dan ben je eigenlijk verbaasd over wat ze hebben uitgevreten en hoe ze nu, misschien kun je dat ook vertellen, hoe ze eigenlijk ermee weggekomen zijn na de oorlog. Ja, nou, het gaat eigenlijk bij Nobiscum zijn er 3 personen die die bedrijf leiden. Bij de Ambo is het 1 persoon, de Vries. En alle 4 zijn er afgekomen met vrij lichte straf, een aantal jaren gevangenisstraf. 1 persoon, 1 van die 4, is zelfs helemaal niet gestraft. Is buiten rechtsvervolging geplaatst. Waarbij... Is dat Roels? Kan dat? Klopt, ja. Ja. Dus ja, nee, die straffen, als je het vergelijkt met het leed wat men heeft aangericht, dat is wel zeer gering geweest. Ja, ja, het is we moeten ons verplaatsen eigenlijk in die tijd, wat er is gebeurd. Want misschien kun je vertellen wat er dus in de oorlog is gebeurd, het aantal panden en wat de gemeente Den Haag daarin heeft gedaan in die tijd. Want er zijn natuurlijk, je benoemt een aantal specifieke panden die door de gemeente in de Tweede Wereldoorlog aangekocht zijn en Joods bezit was. Nee, dat klopt. Er zijn in totaal door de gemeente 101 panden aangekocht uit geroofd Joods bezit. Dus dat is vond ik een onthutsend aantal. Veel. Daar is in totaal 159.400 gulden voor betaald. Mijn indruk is wel dat er normale prijzen zijn voor betaald. En normaal, nogmaals tussen aanhalingstekens, dat in alle gevallen gaat het hier om geroofd goed. Maar dat wil zeggen, de panden die in bezit kwamen van de Joden, de Duitsers die wilden ook niet dat op een of andere manier er te weinig voor betaald zou worden. Dus die panden werden in opdracht van de Duitsers, moesten door 2 keer getaxeerd worden. In de praktijk zie je vaak wel dat die panden aanvankelijk de eerste keer door Nederlandse handlangers aan andere handlangers goedkoper worden verkocht, 25%. En die handlanger verkoopt ze dan door voor de normale prijs. Dus, maar de bedoeling van die constructie was om te verhullen dat die panden afkomstig waren uit Joods bezit. Het kwalijke van de gemeente Den Haag is, daar is niet sprake van die constructie. Die panden zijn rechtstreeks gekocht van de Nederlandse Grondstoekverwalting, de Ambo en Nobiscum. Dus de herkomst van die panden was volkomen duidelijk. De gemeente wist, kon weten, moest weten dat het hier panden kochten die afkomstig waren van de Joodse burgers uit de stad. In jouw onderzoek ben je dan tegengekomen dat mensen er nog tegengas gaven in de gemeenteraad of zo? Dat mensen zeiden dit kan niet of dat mensen er absoluut niet mee eens waren? Nou, de gemeenteraad wordt natuurlijk in het najaar per september 1941 buiten werking gesteld. Toen werd ook op gemeentelijk niveau en op provinciaal niveau werd het nationaal-socialistische Führerprincipe ingesteld. Burgemeester was de baas. Die besliste. Tegengas. Nee, het kwalijke is dat ik bij de verantwoordelijke hoofddirecteur van de dienst volkshuisvesting of stadsontwikkeling en volkshuisvesting. Nee, daar zie ik geen protesten. Dat verbaasde mij aanvankelijk. En is natuurlijk op zijn minst opmerkelijk te noemen. Daar wordt niet geprotesteerd. Nee, die zien vanuit een hele soort bureaucratisch instrumentele, en ik gebruik ook het woord amoreel, waarmee ik wil zeggen dat morele overwegingen geen rol speelden. Die zien ook kansen. Kijk, er bestonden al diverse plannen voor stadsvernieuwing, renovatie, sanering. En nu kon men een deel van die panden in de betreffende gebieden relatief gemakkelijk in handen krijgen. Er waren geen onteigeningsprocedures voor mogelijk. Dus dat noodzakelijk voor. Dus dat is het kwalijke dat men ook gebruik maakt of je zou beter kunnen zeggen misbruik maakt van de situatie om dat bezit in handen te krijgen. Want er was ook woningtekort. Beschrijf je op een gegeven moment in Den Haag, eigenlijk in heel het land, maar we hebben het over Den Haag, ook de evacuees die uit Scheveningen weg moesten vanwege daar natuurlijk de dijkbewaking en al dat soort zaken die daar gebeuren. Maar dan hebben ze, want ik las dan in jouw rapport dat in totaal er in Den Haag 2623 panden in beheer waren van de twee bedrijven. Ja, dat van was Joodse eigenaren. Ja, dat was als historicus zijnde was dat een mooie vondst. Dat klinkt misschien een beetje gek. Nee. Van veel gemeenten die panden moesten worden aangemeld bij de Nederlandse Grondstoeksverwaltung. En de Nederlandse Grondstoeksverwaltung die gaf dan opdracht aan het kadaster om daar een aantekening van te maken. Die aantekening hield trouwens niet in dat de Joodse eigenaar, dat die gegevens verdwenen. Nee, er werd aantekening gemaakt in het kadaster dat die panden in bezit waren gekomen. Of in beheer waren gekomen. Alweer tussen aanhalingstekens. Er zijn maar van een klein aantal gemeenten zijn die verzoeken bewaard gebleven. En Den Haag is er één van. Daarom kun je dat exacte aantal vaststellen. Dat zijn die verzoeken die gedaan zijn. Maak er aantekening van. Die panden zijn, Joodse panden zijn in beheer gekomen. Ja. Er is één zaak. Dat zijn dus de woningbouwvereniging Mishkanot Israël. Dat wordt apart genoemd buiten de 101 woningen die door de gemeente Den Haag zijn genoemd. Maar die hou je apart. Die tel je niet bij die 101 op. Wat is de reden daarvan? Er is een verschil. Die 101 panden. Die zijn echt aangekocht. En de panden van Mishkanot Israël, daar heeft de gemeente Den Haag het beheer over gekregen. Kijk, die panden zijn gebouwd. Of de bouw ervan is voor een belangrijk deel gefinancierd met een lening uit het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. En met een lening van de gemeente Den Haag. Nou, die vereniging werd opgeheven. Niet door de Duitsers trouwens, maar door commissaris voor de niet-commerciële verenigingen en stichtingen. Een NSB'er die tot doel had om zoveel mogelijk verenigingen en stichtingen die niet nationaal socialistisch waren, dus verder weg de Nederlandse, te ontbinden, liquideren, bezit over te nemen. Die woningbouwvereniging wordt opgeheven en het beheer van die woningen wordt dan overgedragen aan de Nederlandse Grondstoeksverwaltung. Die besteedt het weer uit aan de AMBO. En de directeur van de dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, die trekt dan aan de bel. Maar nogmaals, niet vanuit enige empathie, of dat komt absoluut niet naar voren uit de stukken voor de Joodse bewoners. Nee, die zegt, wij hebben deels die woningen gefinancierd. Wij zouden dat beheer moeten krijgen. Dus uiteindelijk ontstaat er heel veel getouwtrek. De gemeente zegt dan, het bestuur van die woningbouwvereniging was wel Joods, maar het merendeel, eigenlijk gaat het om Nederlands bezit, want het is gefinancierd met Nederlands geld. Dus eigenlijk ook wel een hele dubieuze redenering. Duitsers gaan er uiteindelijk in mee en de gemeente Den Haag krijgt dan het beheer over die woningen. Okay. Dus die woningen moet je apart zien. Het is niet aangekocht, maar deels met gemeentegeld gefinancierd en uiteindelijk overgenomen. En dan krijgen we nog wat voor veel Hagenaars heel erg bekend is. Natuurlijk aan de Pletterijstraat het Israëlitisch Weeshuis Hulp voor Wezen, het Ezer Yatom, wat in 1943 wordt geschonken. En dat gebeurt vlak daarna of vlak ervoor dat iedereen wordt afgevoerd? Nee, dat is een hele lugubere geschiedenis. In maart wordt dat weeshuis wordt ontruimd, om het zo te noemen. De directeur met zijn gezin, aanwezige personeel en de kinderen worden afgevoerd. Binnen week is vrijwel iedereen van die groep mensen is vermoord in Sobibor. Dat pand komt terecht bij de instelling die ik net al noemde, het commissariaat voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen. En die schenkt het aan de gemeente. En die schenking vindt dan in april 1943 plaats. Moment dat al die mensen die in het pand aanwezig waren, Joodse mensen, die zijn vermoord al op dat moment. In de betreffende notulen vind je daar alleen maar een hele korte, droge, ambtelijke mededeling over. betreffende pand is aangeboden als geschenk. Echt ongelooflijk. We gaan nu, we hebben nu een klein beetje voor de luisteraars een beeld gegeven over hoe de situatie was in de Tweede Wereldoorlog. Er is heel veel meer over te vertellen. Dat beschrijf je ook. Dat is ook volgens mij te downloaden, eventueel dat rapport. Ja, dat is even goed om te zeggen. Inderdaad, het rapport voor de mensen die daar kennis van willen nemen, van de inhoud. Het is te downloaden via de website van de gemeente. En ik zal de link ook zetten op ons op de, eventueel op Facebook of op de website. Is dat goed? Of, dat is uiteraard prima. Ja. En ja, ik ben ook door verschillende mensen gevraagd, ook vanuit de Joodse gemeenschap, ook door vakcollega's en anderen, van verschijnt er nog een boek van? Ik hoop het eigenlijk wel. Beslissing ligt bij de gemeente Den Haag, omdat ik deze opdracht heb uitgevoerd namens de gemeente. Maar het zou nog beter zijn als er een boek komt, omdat het bereik nog groter is. Nou, daar staan we dan zeker voor open. Maar ik wil nu gaan kijken met je de kwestie. En ook in verband met de tijd. Want uiteindelijk gaat dat rapport om wat er gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog. Het is een economische chaos in het land. Dat is iets wat soms, zeker als je na de oorlog bent geboren, dat zijn wij allebei, niet beseffen wat er allemaal is gebeurd. Hoe de situatie was, wat een tekort aan geld was. Hoe de woningbouw, de nood er was. En er maar een heel klein percentage terugkomt van de Joodse bevolking. En dan kun je misschien een beetje beschrijven wat er dan gebeurt met de Joden die er terugkomen. Je hebt veel meer meegemaakt en overgeschreven in de afgelopen jaren. Waarmee werden de Joden geconfronteerd die terugkwamen en het een en ander met een huis was? Of er anderen in woonden, of het stond leeg, of het was. Nou, in het algemeen kun je zeggen, de terugkeer voor veel Joden was, stonden ze nieuwe ontgoochelingen te wachten. Omdat deels vanwege het regeringsbeleid, de regering in ballingschap had besloten om bij de opvang geen onderscheid te maken tussen Joden en niet-Joodse Nederlanders. Dat was gebeurd vanuit de gedachte van, we willen geen onderscheid maken tussen verschillende groepen, zoals door de Duitsers is gebeurd. Nou, enerzijds valt dat natuurlijk te prijzen. Anderzijds werd daarmee volledig voorbij gegaan aan het feit dat Joodse Nederlanders niet werden vervolgd als Nederlanders, maar als Joden. En je kunt wel een gelijkheidsbeginsel toepassen. Dat is in het algemeen natuurlijk goed. Maar wanneer het gaat om twee groepen die totaal verschillend behandeld zijn, dan versterkt dat die ongelijkheid. Kijk, Nederlanders hebben ook geleden. Deels ook onteigend. Veel Nederlanders in bepaalde gevallen. Maar je kunt het niet vergelijken met de onevenredig zwaar getroffen Joodse gemeenschap, die echt letterlijk van alles beroofd was. En die komt terug in Nederland en dan is er ook besloten om in de opvang geen verschil toe te passen. Maar ja, die mensen hadden letterlijk niets meer. En vaak terugkwamen moest je constateren, voor zover je terugkwam, dat je woning was verkocht of er woonden andere mensen in. En wat in dit rapport wordt beschreven, veel van die Joodse eigenaren van onroerend goed, dan wel erfgenamen, die kregen na de oorlog openstaande rekeningen gepresenteerd voor erfpachtkanon en straatbelastingen. In de oorlog had de gemeente dat geld wel proberen te innen bij de Nederlandse Groenstoekverwaltung of de AMBO of Nobiscum, maar die gaven meestal niet thuis. Ja. Na de oorlog krijgen die mensen die vrijwel niets meer hebben, alsnog die rekeningen gepresenteerd. En ja, dat is wrang. Ja, het is heel wrang. Je hebt daar ook wat reacties over. Ik ben het even aan het opzoeken ondertussen. Dat iemand daarover schrijft. Dat is onder andere de heer Eldersheim. Die beschrijft ook hoe de Joodse bevolking werd behandeld na de Tweede Wereldoorlog. Ja, is goed om te zeggen. Eldersheim maakte deel uit van het bestuur van de Joodse Commissie voor Herstel. En dat was een organisatie die zich inzette voor het rechtsherstel van de Joodse gemeenschap. En met rechtsbestel vooral het herstel van de geroofde eigendommen. Ja, Want hij beschrijft het een en ander. Dat werd ook steeds in het Nieuw Israëlisch Weekblad. Werd dat ook vermeld, ook vaak, wat er ook werd gezegd. Ik haal dus nu een citaat aan, zoals jij dat hebt geschreven. Of genoemd. Indien de Nederlandse regering het verlossende woord had willen spreken, dat wat in de boedels deze instellingen en dat wat door de Duitsers uit de zaken van Joden was gestolen door de gemeente vergoed zou worden, hadden deze moeilijkheden binnen de grenzen kunnen blijven. De bedragen die ermee gemoeid zijn, waren in vergelijking met de enorme kosten die de oorlog en de bezetting en de daardoor na de bevrijding ontstaande noodtoestand aan het Nederlandse volk hadden gekost, werkelijk niet van zodanige aard dat de regering deze eis van billijkheid en recht mocht laten. Hij vond het ook onbegrijpelijk dat verhandeld Joods onroerend goed in de registers van het kadaster niet eenvoudig opnieuw op naam van de rechtmatige eigenaar werd gezet. Wat mij opvalt in jouw rapport, wat jij dan beschrijft, is de hele situatie in het recht, zeg maar, volgens het recht, hoe men heel stijf vasthoudt aan de recht zegt dit en dit zegt een bepaalde regel en we houden ons daar vast en er is totaal geen gevoel van wat er is gebeurd met de Joodse bevolking. En mijn vraag is dan, omdat jij je toch ook houdt bij het verzoek waarom je het rapport schrijft, dan denk ik, wat zou er achter die mannen zitten of vrouwen die al die verzoeken krijgen en zo starrig volhouden? Heeft dat ook te maken met nog een hele attente geest van antisemitische iets wat er nog was bij bepaalde bureaucratie? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, spelen meerdere factoren een rol. In het algemeen, heel breed gezegd, heerst een soort mentaliteit van een wederopbouwmentaliteit van we moeten vooruit. We gaan niet achteruit kijken. Ten tweede, er was breed neiging om voor Joden geen onderscheid te willen maken. Heerst een algemeen beeld van we zijn allemaal Nederlanders en we zijn allemaal zwaar getroffen. Pas veel later. Ja, is duidelijk geworden, of is niet duidelijk geworden, maar is dat besef doorgedrongen dat je daar toch wel een veel systematisch vervolgde bevolkingsgroep tekort doet. Je ziet bij de betreffende bestuurders wel een soort hele rigide interpretatie van wet en regelgeving. Het letterlijk vasthouden aan de wet. Kijk, bijvoorbeeld bij de erfpachtkanon en straatbelasting. In beide gevallen gold er voor degene die op de eerste datum, de eerste dag van het belastingjaar, stond ingeschreven in de openbare register van het kadaster als eigenaar. Die werd als genothebbende gezien en gold dus als belastingplichtig. Dit had in dit geval tot gevolg dat woningen die in beheer waren genomen, eigenlijk gewoon geroofd, maar nog niet waren verkocht, dan zei de gemeente, ja, maar jij staat in het kadaster tegen de eigenaar of zijn erfgename, staat hij nog steeds als eigenaar vermeld. Dus hij is belastingplichtig. Het kwalijke is dat er was een mogelijkheid om een alternatief beleid te volgen. Namelijk, die inschrijving in het kadaster, die kan als misstelling, heet dat. En van een misstelling is sprake wanneer de inschrijving niet overeenkomt met de feitelijke situatie. Nou, dat is natuurlijk kort gezegd wat hier aan de hand was. Je kunt iemand die ondergedoken zit in een concentratie- of vernietigingskamp verblijft of inmiddels vermoord is, die kun je toch moeilijk beschouwen als genothebbende van het betreffende ontroerend goed. Ja. Dat is één. En tweede punt, er werd door de gemeentelijke diensten ook vastgehouden, en dat gemeentebestuur, aan de term beheer, eufemistische term beheer, die door de Duitsers werd gebruikt. Want er was natuurlijk geen sprake van beheer. De rechtmatige eigenaar had geen enkele zeggenschap over zijn goederen. Het was de bedoeling om die goederen te verkopen. Dat gebeurde in veel gevallen. En dat geld werd nooit op zijn rekening gestort. Dus je kunt hier in geen enkele opzicht van normaal beheer spreken. En dergevolge is het kwalijk om daar wel aan vast te houden. Kun jij met het rapport wat geschreven is redelijk concreet aangeven over hoeveel mensen het ging die eigenlijk onterecht behandeld zijn? Want het is niet aan jou natuurlijk om vast te stellen Wat voor schade er betaald moet worden, of wat een vergoeding er nog als het ware betaald moet worden aan de mensen waar je het mee te maken hebt. Maar is het redelijk, want jij hebt ook te maken gehad, je zei, ik heb nauwkeurig kunnen vaststellen in Den Haag het aantal woningen. Maar je hebt ook met heel veel archief te maken wat vernietigd is in de loop der tijd. Kun jij redelijk inschatten om hoeveel mensen dit als het ware gaat? Nou, ik aansluitend op je vraag. Ten eerste, mijn taak als historicus is te reconstrueren wat er gebeurd is. Wie erbij betrokken waren en wie er uiteindelijk verantwoordelijk is. Dat heb ik gedaan in dat rapport. Terecht merk je op, veel archiefmateriaal is vernietigd. Dat is ook iets wat ik in mijn rapport stel. Dat maakt het soms, een aantal gevallen, moeilijker om over exacte cijfers te beschikken. Veel neerslag werd, of veel archieven werden destijds beschouwd als administratieve neerslag van standaard processen zijn vernietigd. Pas veel later is doorgedrongen het cultuur, historisch belang ervan, maar ook het belang voor om te reconstrueren wat er nog aan rechtsherstel zou kunnen plaatsvinden. Vind jij het raar dat bijvoorbeeld ik of anderen toch een beetje het gevoel krijgen, is dat echt administratief geweest of is dat toch wel een beetje bewust vernietigd? Nee, dat is niet bewust vernietigd. Het is helaas jammer genoeg, kwalijk is in dit verband een groot woord, dat men destijds totaal niet heeft stilgestaan bij het belang hiervan. Kijk, er is sporadisch materiaal bewaard gebleven. Maar veel is inderdaad verdwenen. Ja. En je moet ook, ik wil één aanvulling plaatsen. Kijk, veel informatie of gegevens over Joodse mensen die erfpachtkanon hebben betaald aan straatbelasting is natuurlijk indirect herleiden, omdat gelukkig de Nederlandse overheid geen onderscheid maakte na de oorlog tussen Joodse en niet-Joodse belastingbetalers. Ja. Nou, blijft het dus lastig over om concreet hierop te antwoorden. Je hebt eigenlijk laten zien wat er is gebeurd. Ik heb gisteravond nog even gesproken met Robijn Katzman in Den Haag. Ik was even benieuwd naar zijn mening, want in de Joodse gemeenschap is het net zoals waar dan ook, zijn nog wel eens verschillende visies, verschillende meningen over. Wat hij tegen mij zei ook, ik heb het rapport nog niet helemaal gelezen, kan nog niet een heel goed beeld geven daarover. Hij zei, maar waar hij bang voor was, en dat wil ik eigenlijk wel ook hier benoemen, is ja, misschien kan het beeld nu weer ontstaan van zitten de Joden weer, komen ze weer terug op de Holocaust, zitten ze weer achter ons geld aan. Hè? Dat zou bij bijvoorbeeld bepaalde groepen mensen weer terug kunnen komen waar ook een antisemitische geest is. En toen zei hij zegt eigenlijk is dat niet waar, want het is heel opmerkelijk dat de Joden uiteindelijk zich hebben neergelegd erbij. Tuurlijk waren ze niet blij en tevreden, maar ze hebben zich neergelegd. Hij zegt, ze zijn aan de gang gegaan, ze zijn gaan werken, ze hebben gezinnen gesticht, ze zijn bedrijven gestart. Ze zijn weer volop in het arbeidsproces, ze hebben zich weer geïntegreerd in Nederland en hebben weer meegedaan aan de wederopbouw. Ten aanzien soms van wat je ziet in de wereld, bepaalde vluchtelingengroepen, die maar zich vluchtelingen blijven noemen, hebben zij dat wel gedaan. En hij vond dat wel belangrijk. Hij zei, en dat zei hij tegen mij, hij zegt, we willen niet afgeschilderd worden als de zielige Joden. We willen niet afgeschilderd worden, we zijn op geld uit. En ik zat daar, lag daar vannacht toch wel wat over na te denken, wetende van, jij zou hier komen. Want we hebben natuurlijk ook in 2000 gehad een belangrijk moment in de geschiedenis van Nederland, waarin onder leiding van Wim Kok, de premier toen, er excuses is aangeboden. En natuurlijk een groot bedrag, de Maroorgelden, betaald zijn aan de Joden. Jij noemt in jouw rapport op bladzijde 95... de financiële compensatie gold dus ook voor de lokale overheden. Dat is iets wat je dan aanhaalt van een historicus die dat benoemt. Ja, dat is de visie van de overheid. En Christian Roepert, die momenteel werkt aan een dissertatie over dat onderwerp, die heeft dat ook gezegd. Moeten wel bijstellen, hij zegt ook dat is de visie van de Rijksoverheid of van de overheid. En binnen de Joodse gemeenschap staat er ook een andere visie. Die zegt nee, dit gold niet voor alle overheden, maar voor de landelijke overheid. Voor de Rijksoverheid. Ja, want als ik dit lees, dan komt bij mij een beetje de vraag, waarom dan weer opnieuw nu inzoomen op de lokale overheid, als dat Maroor eigenlijk, als het ware, het lijkt af te sluiten. Wat zie jij officieel dan ook een openheid om weer opnieuw onderzoek te doen? Nou, die openheid heeft, hoe kwalijk de rol misschien van de gemeente Den Haag, het gemeentebestuur in die oorlog is geweest. Ook na de oorlog, wat betreft heffing van erfpachtkanon en straatbelasting, moet je toch ook constateren dat het huidige gemeentebestuur opdracht geeft om dat allemaal in kaart te brengen, om die dat te reconstrueren en bereid is om daar consequenties aan te verbinden. Ja. Als ik nou aan jou zou vragen, want we gaan redelijk richting de tijd. Wat is jouw mening nu? In de verre, als je dit rapport hebt gemaakt en de luisteraars kunnen het zelf gaan lezen, het rapport. Jouw conclusie, als je dus de houding van in de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna, want dat zijn een aantal jaren, ik denk, tot wanneer kan je zeggen dat dit speelde? Tot 1948, 19, zoiets? Ik heb hier het jaar 1955 aangehouden. Okay. Om in dat geval is de laatste rechtsherstelprocedure afgerond ten aanzien van door de gemeente verworven Joods ontroerend goed. Dat is het Israëlisch Weeshuis. Moet ik er wel even ter correctie of voor de volledigheid bij opmerken dat de meeste van die rechtsherstelprocedures ten aanzien van die aangekochte Joodse panden zijn vrij snel afgehandeld door de gemeente Den Haag voor eind 47. Israëlisch Weeshuis vormt daarop een uitzondering en dat had deels ook te maken dat de rechtspersoonlijkheid was opgeheven door de bezettingsautoriteiten. Ja. En de rechtsherstelwetgeving schreef voor dat die eerst moest hersteld worden. Maar de archieven waren meegenomen door de Duitsers. Zijn in Berlijn beland, later vanwege de bombardementen elders ondergebracht. Zijn vervolgens door de Russen weggesleept. Niemand wist waar die archieven waren. En niemand wist wat de rechtspersoonlijkheid was van het Israëlisch Weeshuis. Dat duurde tot 1950. En toen zijn er nog onderhandelingen geweest tussen de gemeente en het bestuur ervan over het gebruik van het pand. Het pand was door de gemeente in gebruik genomen al tijdens de oorlog en ook daarna als kindertehuis. En nog een aantal andere zaken. Maar ja. Dit even ter aanvulling. Toch in het kort. Als je nou persoonlijk zou zeggen, wat is jouw, als je alles terugleest en je laat op je inwerken hoe de houding was van de burgemeester, van de Haagse overheid, in hoeverre die er was natuurlijk, omdat de Duitsers de macht in zekere zin natuurlijk wel hadden. Ben je erg geschrokken van de houding? Je hebt natuurlijk al wat meer kennis gehad. Je hebt al meer onderzoeken gedaan. Nee, dus maar wat ik ik ben daar natuurlijk in het rapport vrij duidelijk over. Of tenminste, ik vel misschien een hard oordeel, maar in mijn visie terecht. Ja, er is sprake van een amorele, instrumentele visie, vooral wat die aankoop van die panden betreft. Kijk, er werd gehandeld, daarbij wordt misbruik gemaakt van die situatie, waarbij geroofde goederen van een vervolgde bevolkingsgroep die mogelijkheid bestaat om die te kopen. Nou ja, wat natuurlijk afkeurenswaardigheid is. En daarbij wordt dan het gemeentebelang aangevoerd als doorslaggevend motief om dat te doen. Een gemeentebelang waar kennelijk een bepaalde groep burgers geen deel meer van uitmaken. Dus ja. Schokkend. Ik vind van wel, ja. Ja, oké. Okay. Dan nog een hele korte vraag. We hebben nog 2 minuten. Jij hebt heel veel onderzoek ook gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Ook over fascisme is een van de zaken waar je ook echt mee bezig bent. Als je kijkt nu naar de Tweede Wereldoorlog en jouw onderzoeken, waarin absoluut ook het antisemitisme een plaats zal hebben. Ik heb het niet gelezen, maar nee, klopt, ja. Als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog en de tijd van nu, wat is jouw mening? We hebben nu ook het programma op televisie natuurlijk over het opkomend antisemitisme. Vind je dat het hetzelfde is, dat het erger wordt? Is het zorgelijk? Wat zou je daarover kunnen zeggen? Ik overval je met die vraag, ik weet het, maar Nee, elke vraag kan mij gesteld worden. Nee, natuurlijk is toename van antisemitisme zorgelijk. Er zijn verschillen en er zijn overeenkomsten. Kijk, in het toegenomen antisemitisme is deels cultureel religieus gefundeerd. En wat je in de Tweede Wereldoorlog ziet, was het voor een groot deel gefundeerd op biologisch racisme. Maar er zijn overeenkomsten. Er worden elementen van overgenomen. En ja, ik vind iedere vorm van discriminatie verwerpelijk. Dus ook antisemitisme. Robin, we gaan afsluiten. Ik ben heel erg blij en dankbaar dat je naar Den Haag hebt willen komen. Als luisteraars wat meer willen weten over je onderzoek, dan kunnen ze een mailtje sturen. Maar je hebt een eigen website, robintesla.nl. Klopt. Zeg ik het goed? En ja, daar kunnen mensen wat meer over je lezen en ook wat meer over het werk wat je doet. En eventueel uitnodigen voor lezingen, want die geef je ook. Die geef ik ook. Okay. En nogmaals, iedereen die kennis wil nemen van het rapport, het is te downloaden via de website van de gemeente. Dankjewel. Graag gedaan. Okay. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Let there be no more wars or bloodshed between Arabs and Israelis. No more war, no more bloodshed, no more bereavement. Peace unto you, shalom, salam forever.